यज्ञेति होवाच कथेयम् अद्य उद्गातास्मि यज्ञ स्तोत्रिया स्तोष्यति तिस्रैति कथमास्तास्रैति पुरोनुवाक्याति याज्ञाति षष्ठेव तृतीया कथमास्ता याध्यात्मिति प्राण एव पुरोनुवाक्या अपारो याज्ञ विहारः षष्ठ्या किं तावरजेतीति पृथ्वीलोकमे पुरोनुवाक्यया जयति अन्तरिक्षलोकं याजया भूलोकं षष्ठ्या ततो आहोता शलो पर राम याज्ञवल्क्येति होवाच अश्वल ने कहा हे याज्ञवल्क्य कति अयम अद्य उद्गाता अयम उद्गाता यह जो उद्गाता है अद्य आज इस समय इस यज्ञ में अस्मिन् यज्ञ कति स्तोत्रिया स्तोषति स्तोत्रीय ऋचांग को कितना पाठ करता है। पहले आया था जो है ऋचांग को लेकर गई, ये भी ऋचांग को लेकर गया, जवाब भी वही दे रहे हैं। ये पहले वो शस्त्र था और ये तो वो अप्रगित ऋचा संबंधी प्रश्न था और ये प्रगित ऋचा संबंधी प्रश्न। इधर एक ही चीज है, जो वहां पर होता बोलता है उसी को ये गाएगा, इसे अंतर कुछ नहीं। इसे ये ऋग जाति तीन है जिनको होता अप्रगित रूप में कथन करता है, उन्हीं को ही उद्गाता जो है उन्हीं ऋचाओं को, उन्हीं तीन जाति वाले ऋचाओं को उद्गाता प्रगीत पूर्वक गायन पूर्वक गाता है। अतः जवाब एक है, जब तीन है यहाँ भी इसलिए का तीसरी तीन ही है वो स्तोत्रीय जो जिनसे स्तोत्रीय ऋचाएं जिनके द्वारा उद्गाता स्तुति करता है वे तीन है। कौन कौन है वो? करे तीन की पुरोनवाक्या याज्ञा चस्या एव, एक पुरोनवाक्या याज्ञा शस्य तीसरी है कथमास्ता। फिर उसका विशेष रूप जानना चाह रहे जो पहले नहीं कहा गया था, पहले जो थोड़ा कम है उसका और पूरा किया जा रहा है, पहले जो कहा हुआ में कमी थी उसको पूरा कर रहे। पूछ रहा है वे कौन से हैं, अर्थात अध्यात्म का कहा दृष्टि करनी है, यह अध्यात्म प्राण है पुरोन वाक्या, प्राण ही पुरोन वाक्या है। अपानो याज्ञा और व्यान शस्या, अपान ही याज्ञा है और व्यान क्या है शस्या है। तो यह प्राण शब्द से तो प्राणी लेना है, प्राण शब्द से मुख्य प्राणी लेंगे आप, और अपान शब्द से लेकिन वो नहीं लेना। प्राण शब्द से जो है पकार और प्रथमत्व भी है, तीन में से प्रथम कौन है पुरोनवाक वो पकार आदि है और प्राण भी पकार आदि है, इसे पाई तेन प्रथम तेन सहसा को देखते हुए उसको पिता के प्राण पूर्ण वाक्य है, और द्वितीयत्व अनंतरत्व आदि को देखते हुए अपान सादृश्यता है। और यहाँ पर प्राण एवं पूर्ण वाक्य सबसे प्राण सबसे रहेंगे हम यहाँ जो है घ्राण इंद्रिय को, नहीं ठीक है मुख्य प्राण को ले रहे, मुख्य प्राण ही लेना है जो आपके नासिका से अंदर जाता है और जो बाहर फेंकता है, ऐसा जो मुख्य प्राणी लेना है। अपानो यज्ञ आनंदरिया और व्यान को शस्या कह दिया, व्यान क्या है शस्या है। अपान में यज्ञ का दो कारण, एक तो आनंतरित भी है ना, आनंतरित भी है और क्या सदस्य हो सकता है द्वितीयत्व मध्यत्व, ये तीन लोगों में भी क्या है मध्य अंतरिक्ष है ऊर्ध आधा मध्य, और व्यान तो सस्या है ऊर्ध तो सामान्य। तब अश्वल ने कहा ठीक है इनके द्वारा किसको जीतता है, पहले बोल चुके सर्व प्राणियों को जीत जाते तीनों लोगों के, लेकिन यहां लोक विशेष का संबंध भी बता किससे कौन सा लोग, पृथ्वी लोक में पुरोन वाक्य अध सामान्य और अंतरिक्ष लोक सामान्य याज्ञ अंतरिक्ष लोकम शस्या ऊर्ध्व सामान्य द्यूलोकम। जब यह जवाब मिला उससे आगे और अश्वल ने सोचा इसको तो हम जीत नहीं सकते, ये सारे प्रश्नों के जवाब जितना मेरा अंदर विज्ञान था उससे ज्यादा ही जानता लग रहा है, सबका तो सर जवाब दे दी, अब मेरे दिमाग में कोई प्रश्न भी नहीं और बदले इसके अंदर और क्या क्या ज्ञान क्या मालूम। इसे कुछ बोलना ठीक नहीं जब मौन होकर चुप बैठ गया। वो मैंने फुलाता है ना शरीर को फुलाने वाला ऊर्जत्व के कारण व्यायाम जो उड़ाता भी आदमी को। यदि आप अपान नीचे खींच के ना रखते तो आदमी हवा में उड़ते रह जाए। व्यायाम ऐसी चीज शरीर को खुला करके हल्का कर देता है। इसमें मुर्दा में क्या है इधर मारा गया व्यायाम का ही कार्य तो धनंजय रहता है, व्यायाम ही रहता है जो सर्वव्यापक के शरीर में, और उसका कार्य भी जो उपप्राण है धनंजय उसको फुलाते फुलाते फुलाते हल्का कर देते, अरे उठने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। इसलिए क्या व्यायाम और अपान को स्तब्ध किए बिना कोई आप ठोस कार्य को नहीं कर सकते। व्यायाम के माध्यम से सब बलवान कार्य को करते हो ऐसे पहले भी प्रसंगों में कह चुके हैं। भोजा से क्या लेन देन है यहाँ, व्यायाम कर रहे की भोजा कर जो हल्का जितना फूलेगा उतना हल्का हो जाता है। ये मरने की बात हो रही है, जिंदे की बात थोड़ी, जिंदा फूलने से थोड़ी हो रहा है, जिंदा तो फूला मान से फूला है वायु से ही फूला है। मरने के बाद भी वो भोजा ज्यादा नहीं नहीं नहीं, जितना फूलता और हल्का हो जाता है ऐसे छोड़ दो सड़के दल के खत्म ही हो जाएगा वो उतना ही हल्का होते जाएगा उठाने। ये तो जो पहले से मोटा है उसके अंदर पानी बहुत है सब कुछ मांस बहुत है उसकी बात नहीं कर रहे, जैसे हमारे शरीर मर जाए चार दिन छोड़ दो उसके बाद बच्चा उठा के चल देगा इतना हल्का हो जाएगा। वो आप उसकी बात करें जो पहले से मोटे हैं और वो फूल गए तो और फूलने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले से वजन बहुत है, पहले 100 किलो वाला है वो 100 किलो फूलने से घटेगा क्या? नहीं घटेगा, फूलते फूलते वो भी अंत में घट जाएगा, वो बात अलग चीज है, तो बहुत समय लगेगा उसके लिए, काफी समय रुकनी पड़ेगी, 10 दिन रुको तो देखो फिर हल्का हो जाएगा। कि जहां सड़ने लगता है ठोस तंग विशिथलीकरण होता है ना, जो ठोस चीजें ये शिथिल हो अवयव के शिथिलीकरण कर देता है भाई ज्ञान भाई, ये शिथिलीकरण कर देगा अपने आप वो सब किसी भाग कर देगा। ठोस तंग जब तक है तब तक वजन ज्यादा, इसलिए ऊर्जा सामान्य देखिए आएगा बात सुनिए। कुछ ऋचाऊंगा केवल ऋक् समुदाय नहीं है, यहाँ इतना अंतर है साम समुदाय, वो जब होता करता है तो साम को नहीं लेता, केवल ऋचाऊंगा गद्य पाठ करता है, अब प्रगीत है, गान करने के लिए शाम की जरूरत पड़ती है, कथन करने के लिए शाम की जरूरत पड़ती है। इसे भाष्यकार समझाते लिख दिया रिक और शाम का समुदाय रूपा जो कुछ ऋचाएं होती हैं उनको स्तोत्र ऋचा कहा जाता है। वो कितने जाति वाले होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रोचा स्त्रोत्रिया वास्तव सर्वहा तीसरेव्या स्पष्ट कर दिया। इसी चाहे स्त्रोत्री हो चाहे शस्य हो जैसा भी हो सारी ऋचाएं जो है ना कुल मिला करके तीन ही जाति के होते हैं। ताश्चर्य आज्ञा था और इनकी व्याख्यान पहले हम कर चुके हैं, पुरोनवाग याज्ञ शस्य पुरोनवाग याज्ञ तथा पूर्व मुक्तम, यद्यपि सारी बातें तो यहाँ की जो और कहना है वो तो कह चुके हैं। यत् किंच इदम् प्राण विसर्जयति इति यहाँ फल भी बता दिया था, इन ऋचाओं के माध्यम से चाहे गायन हो रही सही तो चाहे गायन रही तो सर्व प्राण सकल जगत को जीत जाते, तीनों लोगों को जीतता है, यह तो पहले बोल चुके हैं। लेकिन तब केन सामान्य न इत्युच्यते, लेकिन उसकी सादृश्यता क्या है, उसकी जो केन रूपेण यहाँ अध्यात्म में उसकी उपासना करनी है, किसमें वो दृष्टि करना है, पुराण वाक्य की दृष्टि, याज्ञा की दृष्टि और जो आपकी शिष्य की दृष्टि किसने करनी है, ये तो अभी बताया केन सामने केन सादृश्य संपद उपासना भी है ना कि किंच सादृश्य ज्ञान मिले कहीं कहीं सादृश्य दिखाओ, वो दिखाने के लिए आरंभ करे कतमास्ता रचयती, इसी संबंध से पूछा कतमास्ता किस प्रकार से ऋचाओं का अनुग्रहण करना है। याध्यात्म भवंती जो कि अध्यात्म वाले हो जाते हो कौन से सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं इस अध्यात्म में, वह सामान्य को कहना चाहिए। अतएव उत्तरोत्तर यह मंत्र आरंभ हुआ शिष कहते हैं प्राण एवं पूर्वनुवाक्या प्राण पूर्वनुवाक्या प्राणादो पूर्वनुवाक्यादो च प्रत्यादि लोक दृष्टि थी प्रश्न पूर्वक प्राणादियों में पूर्वनुवाक्यादि के साथ साथ पृथ्वी लोकों की भी दृष्टि चल रही है। प्राण में पृथ्वी लोक की दृष्टि, प्राण ही पूर्वनुवाक्य है क्योंकि कारण क्या है प शब्द समान है, दोनों में पकार रूपी शब्द समान आदि वर्ण है। पृथ्वी लोक में भी प, पूर्वनुवाक्य में भी प, प्राण में भी प, पत्त रूपी और तीनों क्या है प्रथम है। क्यों ये कर्म नहीं करोगे तो ऊपर के लोक आदि होंगे ही नहीं, कर्म दृष्टि आदि पृथ्वी लोक प्रधान, पृथ्वी में ही कर्म होता है अन्यत्र नहीं। अतः प्रथमत्व और पत्व सामान्य जो है पुराण वाक्य दृष्टि प्राण में और उसी प्राण में जो है पृथ्वी लोक का दृष्टि बना। अपानो याज्ञा, अपान में अपानो याज्ञा आनंतर्यात अत्व सामान्य अपान में भी अत्व है, अनंतर्भावी अंतरिक्ष लोक में भी अकार है नहीं, अपान में भी अकार है, अंतरिक्ष लोक में भी अकार है, इसलिए उन दोनों का दृष्टि जो है आपको उसका दृष्टि अपान में कर दिया। और आनंदर ये पुरोन वाक्य के अनंतर में पाठ होता है याज्ञा, यहाँ पर वर्ण साधिष्ठा नहीं है, याज्ञा में यकार आदि है कि नहीं, यकार आदि है यहाँ पर, लेकिन याज्ञा में यकार आदि भले ही हो किंतु आनंदर आसानी से नहीं जाता कि पुरोन वाक्य के अनंतर भावी है याज्ञा और पृथ्वी के अनंतर भावी है अंतरिक्ष, आनंद से सभी समान हो गए अपान में अंतरिक्ष में दोनों में आंतरता गया, जो अनंतरित्व आपकी याज्ञा में है ना, याज्ञा में जो आनंतरित्व है वही अनंतरित्व प्राणांतरीभूत अपान में पृथ्वी का अनंतरीभूत अंतरिक्ष लोक में देख सकते हो। अतएव अंतरिक्ष लोक का दृष्टि और याज्ञा का दृष्टि अपान वाला, अपाने ने ही प्रथम अमिर देवता ग्रसन दी, ईसा ने अपान के द्वारा दिया हुआ को ही हविष को देवता लोग ग्रसन करते हैं। यहाँ पर भी अपान से समझना पड़ेगा, इसलिए प्राण अपान व्यापार मकुर्वन चांदेव परिषद का मंत्र है, प्राण और अपान व्यापार को करता हुआ अप्राण नृपाणी ज्ञान के लिए कहेंगे हस्तादि आदान व्यापार देखो अपाने नहीं मैंने ये अपान वायु छोड़ कर देते हैं ऐसा अर्थ नहीं करने का, अपान वायु से पादनार्थ ले लेंगे लोग नहीं, वो अर्थ नहीं लेना है, ऐसे थोड़ी देवताओं का भविष्य दिया जाता है। इसलिए कहते हैं हस्त्यादि के द्वारा आदान रूपी व्यापार करना अपान है, हस्त्यादि आदान व्यापार है नहीं दिया ना, प्राण अपान व्यापार व्यतिरिक शस्त्र प्रयोगत्वे इसलिए अपान के द्वारा प्रथम ने हस्तादि आदान रूपी व्यापार के द्वारा प्रदत्त विषयों को देवता लोग ग्रहण करते हैं, अतएव अपान में जो है दृष्टि करनी चाहिए। यागश्च प्रदान और याग वही होता है जिससे प्रदान किया जाता दिया जाता विषय का नाम याग, अतएव अपान ही याग का मुख्य साधन है। अपान में तात्पर्य जिस अपान वायु के माध्यम से हस्तादि अपना आदान प्रदान करने का व्यापार करते हैं वो अपान वायु लेना है, इसी कारण से हस्तादि में व्यापार होता है देना स्वाहा करके देना रूपी व्यापार हुआ अपान वायु के कारण। और व्यान क्या है व्यान शस्या व्यान दृष्टि व्यान में जो शस्या दृष्टि करो अप्राण नृपान दृष्टि क्योंकि बिना प्राण क्रिया बिना अपान क्रिया करते हुए ऋचाओं का व्यरण होता है। हस्त इसलिए यदि श्रुतिन्द्रा अप्राण अनपान ऋचम अभिव्यान छांद श्रुति एक तीन तीन किया है, प्राण और अपान व्यापार को न करते हुए ही वो ऋचादि का जोर से चलाने में समर्थ हो जाता है, जोर से बोलने में इत्यादि विशेष कार्य करने में समर्थ होता है। आज ये शरण गया था ना वहां पर वजन उठाना और ये दौड़ करके जो है पहला पार कर जाना, इसको कारण क्या है? ध्यान पढ़ना। तत्र विशेष संबंध सामान्य अनुक्तम यह उच्चते, उसमें भी विशेष संबंध जो है कि सादृश्यता इनका लोकों का इन प्राणों के साथ, लोकों का इन पुरोर्वाक्य के साथ जो विशेष संबंध है कि सादृश्यता कृत सादृश्यता है, विशेष संबंध कृत सामान्य में सादृश्यता जो कि वह होत्र प्रकरण में अनुक्त था, उसको यह मन इस उद्घात्र प्रकरण में जो है कथन करने जा रहे हैं। यह उच्चते सर्वम अन्य व्याख्यातम, बाकी सब तो पहले से ही व्याख्या। लोक संबंध क्या है? लोक संबंध सामने न प्रति लोक में पुरोण वाक्य जयती, पुरोण वाक्य के द्वारा वह प्रति लोक को जीतता है। पहले इतना ही कह दिया था, सगा प्राण वित्त रहने वाला समस्त जगत को जीतता है। किससे कौन सा लोक नहीं कहा था वो याद कर, लोक संबंध सामना सादृश्यता के साथ प्रति लोक को पुरोण वाक्य के द्वारा जीतता है, अंतरिक्ष लोक या यज्ञ के द्वारा जीतता है। और क्यों मध्यम सामान्य द्यू लोकों को शस्य के द्वारा जीतता है, ये ऊर्ध तो सामान्य ततो अर्थात तस्वाद आत्म प्रश्न निर्णयात आत्म विषय प्रश्न का आत्म नहीं, ये आत्म ब्रह्म रूप विषय नहीं, आत्म अपना अश्वल का अपने मन में जो जो प्रश्न था, जैसे ममा नहीं बोलते हो वैसे आत्मा अपना अपने प्रश्नों का सारा जवाब मिल गया उसको, तब वो मौन हो कौन अश्वल प्रश्न निर्णयात मैंने स्वयं का स्वस्य आत्मकार से सीधे समझो स्वस्य प्रश्न निर्णयात अपने सारे प्रश्नों का सम्यक उत्तर निर्णय होने से असौ होता अश्वल, ये जो अजा जो होता अश्वल जनक था होता अश्वल वो प्रलाप नायम अस्मद गोचर उसने भाई ये यज्ञोल जो अयम यज्ञोल क्या अस्मद गोचरों में अस्मद जयो नवोदी हम इसे जीत नहीं सकते, ऐसे समझ कर मौन हो गया। इस प्रकार से प्रथम अश्वल ब्राह्मण पूरा हुआ इस जनक संवाद में। उसने भी देख किया दूसरा ब्राह्मण आरंभ करते हैं तो उसने भी अवतरण का भूमिका दे रहे भाषिका। इस दूसरे ब्राह्मण का नाम आर्त भाग ब्राह्मण, अश्वल ब्राह्मण के बाद आर्त भाग ब्राह्मण आरंभ। आख्याय का संबंध प्रसिद्ध ही है, आख्याय का जो प्रयोजन आदि है वो हम पहले खूब विचार कर चुके हैं, वो तो उक्त ही है प्रसिद्ध ही है। मृत्यु अति मुक्ति व्याख्याता काल लक्षणा कर्म लक्षणा अच्छा, मृत्यु की अति मुक्ति कह दिया गया है, मृत्यु की अति मुक्ति कह दिया गया है, मृत्यु और अति मुक्ति व्याख्याता। कौन सी मृत्यु का? ब्रह्म क्षत्र आदि परिच्छेद कारणीभूता रागादि सहित जो मिथ्या ज्ञान जनि जो ज्ञान से होने वाला कर्म रूपी मृत्यु अथवा काल रूपी मृत्यु, दोनों लिया ना यहाँ पर पर्याय इसे कहते हैं काल लक्षण कर्म लक्षण अच्छा मृत्यु हो अति मुक्ति व्याख्याता, ऐसे मृत्यु की अति मुक्ति कह दिया गया है। ये दोनों के अंदर हुआ क्या है? तम पदार्थ का शुद्धिकरण हो गया, दोनों के द्वारा तम पदार्थ की शुद्धि होगी, वह जीव जो है इन दो प्रकार मृत्यु से ग्रस्त होता है, अवेदर्श उपासना के द्वारा वह इन दोनों प्रकार मृत्यु से अति मुक्ति को प्राप्त कर गया, अर्थात देव भावों को प्राप्त कर गया। नहीं देव भाव भी वास्तव में मुक्ति नहीं, ये बात समझाना जरूरी है, नहीं तो समझेंगे अति मुक्ति तो बोल दिया तो साधारण मुक्ति से उठ कर गया, अति मुक्ति को जब प्राप्त कर गया है तो पूर्ण मुक्ति अति मुक्ति का प्राप्त है, वही वास्तविक मुक्ति है, ऐसा किसी मन में भ्रांति हो सकती है, उसे दूर करने के लिए मृत्यु का वास्तविक स्वरूप बताना भी जरूरी है। जब मृत्यु का असली रूप जानोगे, काल रूपी मृत्यु को जान लिया आपने, कर्म रूपी मृत्यु को मैं जान लिया, या अज्ञान रूपी मृत्यु को भी जानते हैं जिससे सब पैदा हुआ, और उसको काटे बिना विद्या के माध्यम से वास्तविक जो मुक्ति है वो प्राप्ति नहीं हो सकती है, यह बात बताने के लिए अब अगला ब्राह्मण आरंभ भाष्य कहते हैं कहा पुनरसो मृत्यु हो यस बात अति मुक्ति व्याख्याता, यह मृत्यु है कौन जिसके अपेक्षा से आपने अति मुक्ति के कथन कर दिया है? सच्चा स्वाभाविक अज्ञान आसंगास्पदो, वह कौन है वो मृत्यु जो स्वाभाविक अज्ञान जन्य आसक्ति रूपा वस्तु है। अध्यात्म अधिभूत विषय परिच्छिन्न जो कि अध्यात्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ रूपेण पूर्व में आपने अध्ययन किया है ना। अध्यात्म भी आपने देखा, अधियज्ञ भी देखा, अधिभूत भी देखा, अधिदैव ये तो लिए थे पूर्व में। अधियज्ञ में अध्वर्य आदि को ले लिया था आपने, और जो है अध्यात्म में उसका अपना इंद्रिय आदि को ले लिया, चक्षुरादियों को लिया आपने, और अधिभूत में अध्वर्य अपने शरीर को ले ली, और अधिदैव में तत्व सूर्य आदि देवताओं को ले लिया। ये सब क्या है? परिच्छिन्न ग्रह अतिग्रह लक्षणों वृत्ति परिच्छिन्न ये सब कहते हैं ग्रह और अतिग्रह रूपा इंद्रिय और इंद्रिय विषय रूपा। ग्रह क्या है? इंद्रिया, और अतिग्रह क्या है? उनका विषय, यही मृत्यु है। इन्हीं को लेकर के हमारे अंदर आसक्तियां होती हैं जो कि अज्ञान स्वाभाविक अज्ञान से जन्म। तस्मात् परिच्छिन्न रूपात् मृत्युरतिगुप्तस्य रूपाणि अग्न्यादि इत्यादीनि उद्गीत प्रकरण व्याख्याता तारिश परिच्छिन्न रूप जो मृत्यु था उनसे अतिमुक्ति तो अतिमुक्तस्य रूपाणि अतिमुक्त का जो रूप क्या होता है? अग्न्यादि देवता रूप होता है। यह बात उद्गीत प्रकरण में पहले कथन किया गया था प्रथम अध्याय में, जिसका व्याख्यान कुछ हद तक पूर्व ब्राह्मण में कर दिया गया। आश्चर्य प्रश्न तद्गत विशेष कश्चि आश्चर्य प्रश्न में भी उस तक विशेष भी पूरा विशेष कथन नहीं हुआ, कुछ कुछ विशेष बता दिया गया। उद्गीत ब्राह्मण में प्रकरण में सामान्य बता गया था, उसमें से कुछ विशेष अभी यहां बता दिया गया, कुछ और बताना बाकी। तच्चैत कर्मणाम ज्ञान सहितानाम फलम या ये सब सिद्ध किया वह यह जो चीज है कौन अग्नि भाव प्राप्ति अतिमुक्ति। तच्चैत वह यह जो अग्नि भाव प्राप्ति जो बताई गई है ये ज्ञान सहित कर्म का फल है, उपासना सहित कर्म का फल है, अथवा केवल संपद उपासना। जिसलिए ये किसी चीज से जन्य फल है। इतस्मात् साध्य साधन रूपात् संसारात् मोक्ष कर्तव्यः। लेकिन आप इतस्मात् साध्य साधन रूप संसारा साध्य साधन रूप संसार से ही मोक्ष पाना जरूरी है। हमें केवल उन जो परिच्छिन्न है चार प्रकार के परिच्छेद है अधिदेव अधियज्ञ अधिभूत और जो अध्यात्म, इन चार परिच्छेद रूप मृत्यु से मुक्ति कथन करना इष्ट नहीं है, किंतु संपूर्ण साध्य साधन रूप संसार से मोक्ष कथन करना इष्ट है। अब जब जो कथन किया है वह साध्य साधन रूप संसार ही है, नहीं उपासना और कर्म रूप ये साधन है। इनके साध्य रूप क्या है? अग्नि आदि भाव रूपी देवता भाव की प्राप्ति, ये साध्य हो गया। साध्य साधन रूप संसार का ही वर्णन हुआ है अभी तक, संसार से मुक्ति जो है वास्तविक मुक्ति का वर्णन हुआ ही नहीं है। एक अस्मात साध्य साधन रूपात संसाराद मोक्ष कर्तव्य इत्य तो बंधन रूप से मृत्यु हो, मोक्ष करना चाहिए मुक्ति पाना चाहिए ऐसे कहने से चलता नहीं है। उसके लिए पहले बंधन का स्वरूप होता जो वास्तविक मृत्यु है उसको जान, जब बंधन रूप मृत्यु को जान लोगे फिर स्वरूप से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। बंधन रूप से मृत्यु हो स्वरूपम उच्च, क्यों बद्ध से मोक्ष कर्तव्य, क्योंकि जो एता से बंधन रूप मृत्यु से ग्रस्त जो बद्ध पुरुष है वही मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। अच्छा। यद्यपि अतिमुक्तस्य स्वरूप मुक्तम, और जो कुछ भी अतिमुक्त का स्वरूप बताया गया था वह आदित्यादि जो आदित्यादि अभिमान बताया गया था वो भी आसंग पाप रूप मृत्यु से अतिमुक्त है कह दिया गया, लेकिन वास्तव में जो अज्ञान रूपी मृत्यु से मुक्त नहीं होता। इसलिए कहते देखो नीचे टिप्पण में अतिमुक्त से इत्यादि परिच्छेदाभिमान आसंग पाप रूपात मृत्यु अतिमुक्त से पुरुष से, जो परिच्छेदाभिमान से आसंग रूप में पाप कभी और मृत्यु से भी वो अतिमुक्त भले ही हो गया, लेकिन स्वरूपम उस पुरुष का स्वरूप क्या होगा? अग्नियाद रूपम उद्गित ब्राह्मण उत्तम, जो अग्नियादी का रूप है उद्गित ब्राह्मण के कथन किया गया था जिसका कुछ विशेष रूप यहाँ पर दिया। तत्रापि देवत्व स्वरूप उक्त रूप वाले मृत्यु मुक्तो भी, उक्त रूप वाले मृत्यु से मुक्त होने के बावजूद भी वह विद्वान मृत्यु रूपाभ्याम ग्रहाधिग्रहाभ्याम आवृत मुक्त भाष्य कहते हैं तथापि ग्रहाधिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त वह अग्नियादि देव भाव को भले प्राप्त हो जाएगा लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसको इंद्रिय और इंद्रिय के विषय सताते रहेंगे। वह अग्नियादि देवताओं को भी परेशानी होती है, कई संवाद में पहले बता चुका है कि न परिषद उनको भी भ्रांति हो गई, अहंगार था ऐसा उसको जला कर राख कर दूंगा बोला गया और एक घास दिया सूखा उसे नहीं जला सका, कितना दुखी हो गया बेचारा चले आया हरियाणी प्रसंग। इधर का अनेक प्रकरण आपको मिल रहा है जब देवता लोग भी इंद्रिय और इंद्रिय विषय आदि होकर दुखी हो रहे हैं। अतएव वह देव भाव प्राप्त होने पर भी ग्रह ग्रह रूप जो मृत्यु है इंद्रिय विषय संबंध से जनी जो मृत्यु रूप अज्ञान दुख है उससे कोई अभी पार नहीं पाया। आग निर्मुक्त मृत्यु रूपाभ्याम ग्रह अतिग्रहाभ्याम या लेना ग्रह और अतिग्रह रूपा मृत्यु से वह अभी मुक्त नहीं हुआ तथा चोत्तम अशनाया मृत्यु ये शिव मृत्यु थी, इसलिए पहले कहा दिया गया था अशना ही मृत्यु है ये शिव मृत्यु ऐसे पूर्व में एक दो एक में कहा प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका में इसे और भी प्रमाण ये शिव मृत्यु एक दूसरा। अतएव आदित्य स्तम पुरुष अंगीकृत आह एक मृत्यु बहवा इति च और आदित्यस्त जो पुरुष है उसी को अंगीकार करता हुआ कहीं पर एकत्र मृत्यु को कह दिया गया है और वही सूत्रात्मा जब विराट रूप में आकर अनंत एक मोचा प्रजय हो गया है बहुत परिदृश्य माने तब वही एक को बहुत भी एक मृत्यु को भी बहुत रूप में कह दिया गया। मृत्यु क्या है अव्याप्त आका तरह असनाई अव्याप्त तद आत्मभाव आपन्नो ही मृत्यु हो आपति अतिविचते है इसलिए तारच तदात्मभाव ने सूत्रात्म भाव को प्राप्त किया व्यक्ति जो व्यक्ति फलभूत अग्नियादि रूप भाव को प्राप्त कर लिया और अग्नियादि से सूत्रात्म भाव को प्राप्त कर लेता है तब भी वह मृत्यु को ही प्राप्त किया हुआ है उसको अतिक्रमण कर अतित्य मृत्यु गोचरता अतिक्रम्य मुचते स्वतंत्र मृत्यु अवश्य भवति वो स्वतंत्र हो जाए अवश्य जो है वह मृत्यु के वश में न रहे ऐसा कैसा होगा वो विघटन करना बाकी है इति उच्यते न च तत्र ग्राद ग्रहो मृत्यु रूपो न स्था। और ये भी नहीं कहना आदित्य भाव प्राप्त होने के बाद ग्रहादि ग्रह रूप मृत्यु नहीं होते हैं ऐसा कभी नहीं कहना। अदैतस्य मनसो द्योहु शरीरम ज्योति रूपम असो आदित्य इसे पहले कहा गया था अदैतस्य मनसो द्योहु शरीरम ज्योति रूपम असो आदित्य आप ग्रह और अतिग्रह बता देना उसका शरीर है आधार है कारण भी है सब है। तो अग्नि भाव प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारे पास शरीर रहेगा आधार रहेगा इंद्रिया रहेंगे फिर दुख तो रहेगा ही कहां जाना है अतो भी मृत्युग्रस्त ही है। मनश्च ग्रह स कामेन अतिग्रहेण गृहीते इति उच्यते यहां भी आगे बताने वाले हैं मन क्या है ग्रह है वह काम रूपी अतिग्रह के द्वारा सदा ग्रस्त प्राणो वही ग्रह घ्राणेन्द्र ग्रह है स्व अपानेन उसका विषय को गंध के द्वारा अतिग्रह के द्वारा गृहित होता है वाग वही वह ग्रह वाग इंद्रिय ग्रह है और स नाम अतिग्रहेण इति च वह शब्द रूपी जो है बोलने योग्य वक्तव्य विषयों के द्वारा ग्रसित होकर के सदा ग्रस्त रहती है इत्यादि रूपेण अनेक पर्यायों में आगे कहने वाले हैं। आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं अष्ट ग्रह अतिग्रह का वर्णन यही आठ ब्राह्मण में बोलने वाले हैं तीन दो सात से शुरू होने वाला है ग्रह अतिग्रह का वर्णन तथा त्रण्य विभाग व्याख्यातम अस्मा और इन बातों को भी हम संक्षेप में पहले पूर्व में त्रण का विभाग प्रकरण में कथन कर दिया गया है विशेष शास्त्रार्थ हुआ वांग मन प्राण रूपाणाम त्रिनात्मनीय संभवात वाक मन और प्राण जना त्रिनात्मा में अंतर्वाह हो जाता है अतः ग्राधि ग्राधि त्रिनात्मा में अंतर्भूत हो गया, इसलिए ये सारी बातें भी वहां पर कह चुके हैं। सुविचार चेत यदि प्रवृत्ति कारणम तदे निवृत्ति कारणम भवति। और यह भी लेकिन हमने सम्यक प्रकार से विचार करके बता दिया है, जो कोई भी चीज प्रवृत्ति का कारण होता है वही चीज निवृत्ति कारण कभी भी है। जो कामनाएं जो विषय हमारे प्रवृत्ति के कारण हुए हैं वे विषय ही हमारे निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता है। विषय जिन दुख जो होता है वो निवृत्ति कारण होता है, विषय निवृत्ति कारण नहीं है। चाहे जितना विषय मेरे फर्क क्या पड़ने वाला, विषय तो भोगते भोगते तेरे जन्म बीत चुका है, अभी बीती रहा है, आगे भी बीतते रह सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई विषय आदि चीजें दुख का कारण नहीं बनते हैं, वैराग्य का कारण नहीं है, इसे प्रवृत्ति का कारण ही होता कौन था विषय का अथवा सुख प्राप्ति थी, उसका आघात होने पर ही हमारे को क्या हुआ निवृत्ति हुई। इसे जो प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति का कारण नहीं होता, ये बात हम खूब विचार करके त्रिन ब्राह्मण विस्तार से समझा चुके हैं। फिर भी केचित सर्वमेव निवृत्ति कारण मन्यन्ते, लेकिन कुछ मूढ़ लोग है वो क्या करते हैं, वो कहते नहीं नहीं सारा संसार निवृत्ति के कारण, ये संसार बनाई है निवृत्ति करने के लिए, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। उनका दृष्टि अलग है। यदि वो वैराग्यार्थी सर विषयों को जो रोग रूपा देखता है तो ठीक है, दुख रूपा देखता है तो ठीक है, लेकिन दुख रूपा न देखते हुए कहता है तो गलत। अतः कारणात पुरस्मात पुरस्माद मृत्योर मुच्छते उत्तरम उत्तरम प्रतिपत्ति मानो हो। इसलिए होता क्या है संसार में पूर्व पूर्व मृत्यु से उठ करके उत्तरोत्तर दूसरा मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। ये आब्रह्मलोक पर्यंत सभी फल क्या है मृत्यु रूप फल ही है। एक मृत्यु रूप फल को अभी प्राप्त किए हुए हो और इसे त्याग कर अगले मृत्यु रूप फल को ही प्राप्त करोगे। प्रतिपद्य मानो व्यावृत्यर्थम एव प्रतिपद्यते न तो तादर्थम। अतः आ द्वैत क्षया सर्व मृत्यु द्वैत क्षय तो परमार्थ मृत्यु प्राप्ति अतिमुचित है। उसकी व्यावृत्यर्थम एव निवृत्यर्थम एव प्रतिपद्यते न तो तादर्थ्यम, और जो है तब तद पद प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा है ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो हमारे मत में क्या है आद्वैत क्षयार्थम, आद्वैत क्षय पर्यंत होता है सर्व मृत्यु, सब कुछ मृत्यु रूप ही है। द्वैत क्षय तु परमार्थतः मृत्यु की प्राप्ति से वो अतिक्रमण कर जाता है। अतश्च आपेक्षिक गौणी मुक्ति अंतराल, इसलिए अंतराल में जितनी मुक्तियां आयाति मुक्तियां कही जाएंगी ये सब कैसी है वो गौण मुक्त नहीं पारमार्थिक नहीं हो सकता। सर्वमेत देवम आपार धार्मिक, और इन लोगों का जो ये सब कथन है ये सब बृहदारण्य का विषय नहीं है। बृहदारण्य का उपनिषद है बहिर्भूत चिंतन इन लोगों के कथन, क्योंकि इसमें जो कथा अंत में जो बात कहा है लगता है आपको बिल्कुल विषय वेदांत जैसे कह रहा है। तो ये कहा ना आद्वैत क्षय पूर्व सर्व मृत्यु द्वैत क्षय तो परमार्थ मृत्यु और आपत्यु अतिमुच्यते ऐसे उसने कहा। इसलिए अंतराल विचार की जैसे गौण मुक्ति है और द्वैत क्षय होने पर ही पारमार्थिक मुक्ति है ऐसा उसने कहना बिल्कुल लगता है वेदांत के जैसे ही बोल रहा है, क्या अंतर है। लेकिन अंतर बहुत, द्वैत का विषय होगा क्या, द्वैत का नाश हो सकता है वही ज्ञान से द्वैत की मिथ्यात होता है, द्वैत का क्षय नहीं होता। द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय होना अलग चीज है, द्वैत का मिट जाना अलग चीज है, द्वैत तो बना रहता है ज्ञान के बाद में। नहीं जो दृष्टि सृष्टिवाद की चल रहे ऐसे आधारण के हम बोल रहे हैं आमांडुक्यम नहीं, प्रधान्य जो चल रहा है मंदाधिकारी के लिए सृष्टि सृष्टिवाद चल रही है। सृष्टि सृष्टिवाद में वो व्यक्ति के लिए भले सृष्टि नहीं है लेकिन सृष्टि रहती है, उसके लिए बाल सामने से प्रवृत्ति है जिन मुक्त व्यवस्था सारी बनेगी सृष्टि सृष्टिवाद में। इसलिए हम ये वहां नहीं जाएंगे सृष्टि पैदा नहीं हुआ, वो तो मांडुक्य सिद्धांत है, सृष्टि पैदा नहीं हुआ इसलिए आप जिस दिन ब्रह्म हो गए उस दिन आपकी सृष्टि खत्म हो गई। सृष्टि नहीं बात करते जगत ही पैदा नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, न वह जीवन मुक्त कहोगे न बाधा समाधिकरण कहोगे, ये सारा लफड़ा केवल सृष्टि सृष्टिवाद में, दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं अजातवाद में। ये जीवन मुक्त की परंपरा व्यवस्था जो बताया है आचार्य पुरुषों सब इसलिए होता है कि सृष्टि सृष्टिवाद में सारा शास्त्र ही सृष्टि सृष्टिवाद में, इसलिए कहते आप बार बार निकम कर दे मेरे बृहदारण्य उपनिषद की जो सृष्टि सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुरूप बात नहीं कि बृहदारण्य में कहीं नहीं आएगा कि भाई जैसे आप अद्वैत अनुभूति हो जाए द्वैत नष्ट हो जाएगा संसार खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। यहां पर ही कहेगा द्वैत मिथ्या भाषित हो जाएगा द्वैत, लेकिन अभी सत्यत्व में जो भाषित हो रहा है द्वैत कोई मिथ्या कर पहले सत्यत्व में भाषित होता और सब बाद मिथ्यात्व में भाषित होते भी साथ भय नहीं होगा। जैसे आप देखते सांप चल रहा है कौन सा ये दिवाली वाला, दिवाली में भी सांप चलते कि नहीं चलते देखा है ना, पटाखे बनाते हैं चलो चलते रहेगा, लेकिन बच्चा खेल रहा है बड़ा आनंद होता है क्यों उसे पता है मिथ्या उसी से भय नहीं चल रहा नहीं उसी से पहले सत्य बुद्धि आ जाता तो शाम को करके ले जाते डरता है जब खेलता है तो पता लग गया मिथ्या फर्क कितना ही है ना वो अज्ञान काल में सत्यत्व प्रतीत होता हुआ जो द्वैत है ज्ञान काल में जो है मिथ्यात्व प्रतीत होता है लेकिन है वो अत उसका मत कर वो तो क्षय मान रहा है अत्यंत क्षय मान रहा है यावत द्वैत का अत्यंत आद्वैत क्षय कर दिया ना वो और हमारे यहाँ ठीक उल्टा आ ब्रह्म निश्चयात्मक है वेदांत सिद्धांत है आ ब्रह्म निश्चयात् मुक्ति याद निश्चय न होती ताव ब्रह्म बंधन हम द्वैत क्षय नहीं बोल रहे ये वेदांत और उस पूर्व पक्ष का मत अंतर है आ ब्रह्म निश्चयात् बंधन ब्रह्म निश्चय उत्तर मुक्ति कहीं द्वैत का मामला ही नहीं आया और इसीलिए वो सिद्धांत सुनने में शुरू शुरू में जो कच्चा वेदांती जो होते हैं ना उन लोगों को लगता है जो बात बिल्कुल ठीक है द्वैत क्षय पर्यंत संसार है और जिस दिन द्वैत नष्ट हो जाएगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी और ये तो नहीं सोच रहे हैं आप द्वैत नष्ट भी होता है क्या असली वेदांत में आओ तो असली में ही असली दृष्टि बात दृष्टि ये वेदांत इसके अनुसार चलते हैं तो यहां पर द्वैत का क्षय होता ही कोई कर नहीं सकता द्वैत का क्षय तीनों ही कालों में संभव नहीं प्रलय में भी द्वैत एक अपना अलग रूप से रहता है दूसरा रूप से है द्वैत वहां भी है द्वैत प्रलय में भी द्वैत सृष्टि में भी द्वैत स्थिति में भी द्वैत सृष्टि स्थिति लय तीनों ही काल में द्वैत रहता है द्वैत कारण रूप में विद्यमान है अविभक्त रूपेण विद्यमान था अविभक्त रूपेण विद्यमान अव्याकृत रूपेण विद्यमान व्याकृत रूपेण विद्यमान इतना ही तो अंतर है वह तब भी है ना कारण रूपेण है ना है तो सही छह काम है छह होने का प्रतीत भी नहीं हो सकता क्षय हो गया आप कहोगे नष्ट हो गया कोई चीज प्रतीत नहीं होता क्योंकि जो चीज का नाश हो गया वो आपकी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता तो प्रतीत का विषय कैसे बनेगा वो लेकिन जब आप प्रतीति मान रहे इसका मतलब नाश नहीं हुआ या क्षय का तात्पर्य पूर्व पक्ष का कि चित्त पक्ष में नाश अत्यंत नष्ट हो जाएगा मिट जाए खत्म हो जाएगी अगर क्या है हमारे इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता अतः मेरे को अतिमुक्त हो गया यो कहना चाह रहा है इसलिए उसका खंड में भाषाकर कहते हैं ये जो बात कर रही है यद्यपि उसका कहना कुछ कुछ हद तक ठीक लग रहा है इसलिए यद्यपि अतिमुक्त से सर्व मुक्तम इसलिए कहते वो जो बात कह रहा है सर्वम एतत् एवं एवं सर्वम ये जो जो कहा हुआ है वो अबाहरदारण्यकम वह तो बृहदारण्य का सिद्धांत बृहदारण्य के अप्रतिपादित्व न तद बाह्य मित्र सर्वेकत्व मोक्ष आप ऐसे कैसे कहते हो सर्वे तत्व का तस्मा सर्वम भगवत तो कहा है विश्रुते बाढ़ भगवत ये तत्व ये भी तो कहा है इसी बृहदारण्यक में, न तो ग्राम काम अजीत पशु काम अजीत इत्यादि नाम दादत्यम, यही का ग्राम का मजे तो पशु का मजे तो इत्यादि श्रुति है ना, उनका भी यही अर्थ ले लोगे। यदि ही अद्वैतार्थतम एव आसाम ग्राम पशु स्वर्गाद्यर्थतम नास्ती थी ग्राम पशु स्वर्गादियो न गृहेरन गृहियंते तो कल फल वैचित्र विशेषा। लेकिन यदि मान लो कि अद्वैतार्थतम एव आसाम इन सकल वाक्यों का भी अद्वैतार्थता ही इष्ट है, फिर तो ग्राम पशु स्वर्ग आदियों में अर्थत्व नास्ति, उसे कोई प्रयोजनता ही नहीं रह जाएगा। तो ग्राम पशु स्वर्ग आदियों ग्राम पशु स्वर्ग आदि में पृथक विषयत्व ग्रहण करेगा ही नहीं कोई, और ग्रहण नहीं करेगा तो कर्म फल वैचित्र विशेषा न गृहंते, लेकिन गृहंते तू किंतु क्या गए दुनिया तो ग्रहण कर रहा है। ग्राम पशु स्वर्ग आदियों में कर्मजन फल जन्य कर्मजन फल कर्मचारी फल रूपा वैचित्रता के विशेषता के रूपेण इन सब ग्रहण करता है। यदि च वैदिकानां कर्मणां तादृत्यमेव संसारे नाभिविश्य, यदि वैदिक कर्मों का भी फल संसार का निवृत्ति हो जाता फिर तो आज संसार ही नहीं होता। कर्मों का फल संसार निवृत्ति है फिर तो आज संसार कैसे होता। अन्नाधिकार से कर्म होते आया है तो अब तक तो संसार मिट जाना चाहिए था, क्योंकि कर्म इसलिए किया जा रहा कि संसार को मिटाने के लिए। अतएव कर्म से मोक्ष के प्रसंग नहीं हो सकता। आप कर्म कर गए करते करते करते करते, क्योंकि इसने क्या था जो प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति कारण नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्ष में जो प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति का कारण है। हम प्रवृत्ति करते करते करते करते गए तो एक न एक दिन छह कर डालेंगे, छह कर डालेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कर्म करते करते करते करते करते द्वैत क्षय हो जाएगा, जिस दिन द्वैत क्षय हो जाएगा हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसका यह सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कर्म करते रहोगे वह कर्म संसार को टिकाए रखेगा और मजबूत करते रहेगा। कर्म तो संसार को मिटा नहीं सकता। इसे कहते हैं विच वैदिकांकरणांतर्गत में संसार लाभ। इसे यहां थोड़ा पूर्व पक्ष की टीका को भी देख लीजिए तब थोड़ा स्पष्ट रहेगा। यस्मात् पूर्वं पूर्वं प्रत्यज्य उत्तरम् उत्तरम् प्रतिपद्यमानः तत्तद् निवृत्ति द्वारा मुक्त्यर्थम् एव तत्तद् प्रतिपद्यते। क्योंकि क्या है पूर्व पूर्व जो कर्म जन्य फल था उसे छोड़ करके अगला फल कोशिश करेगा, वो छोड़ेगा फिर अगले फल प्राप्त करेगा। ऐसे करते करते करते करते जो है उत्तरोत्तर जो पूर्व पूर्व फल को त्यागता हुआ उत्तरोत्तर फल को जो ग्रहण कर रहा है, क्यों ग्रहण कर रहा है? मुक्त्यर्थम् एव तत्तद् प्रतिपद्यते न तु तद्वत् प्राप्त्यर्थम् एव। पद प्राप्ति कर्म से लालच नहीं, ग्राम प्राप्ति में ग्राम काम कर्म नहीं किया, पशु काम की कामना से पशु प्राप्ति करने के लिए पशु काम विषय कर्म नहीं किया, स्वर्ग काम विषय जो कर्म कांड किया वह स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया, ऐसे पूर्व से कहना है। तो मुक्ति के लिए वो तत्त कर्मों को कर रहा है न कि तत्त फल प्राप्ति करने के लिए। तत्तद पद प्राप्त में न तो तत्त प्राप्त में वाक्यम परिवसितम तस्य अंतवत्तेन अफलत्ता, क्योंकि वो सब क्या है अंतवान, वो मान रहा है अंतवान है इसलिए उसको फल नहीं मानते। तस्मात् द्वैतक्षय पर्यन्तं सर्वोपि फल विशेषो मृत्युग्रस्तत्वात् प्रासाद आरोहण न्यायेन मोक्षार्थमतिष्ठते। इसलिए द्वैत का क्षय पर्यंत सर्वोपि फल विशेषो सारा फल विशेष जितने भी कर्म कांड में और सब फल विशेष किस लिए है? द्वैत को नाश करने के लिए। इसीलिए मृत्युग्रस्त होने के जिस प्रकार प्रासाद का अवरोहण होता है उसी प्रकार से मोक्षार्थ पहुंचते हिरण्यगर्भ पद प्राप्तिया द्वैत क्षेत्र और अंत में क्या होगा? हिरण्यगर्भ पद लास्ट पद वही है, वो ब्रह्मलोक चला गया हिरण्यगर्भ बन गया, बनने के बाद वो कुछ उसे प्राप्त करना नहीं है, वो प्राप्त करते ही सारा द्वैत उसके लक्ष्य हो जाएगा। ये विचित्रता माना ना उसने, हिरण्यगर्भ प्राप्ति करने पर द्वैत क्षेत्र वस्तु मृत्यु आपति अतिथ्य परमात्म रूपेण स्थित मुक्त होती और हिरण्यगर रूपी ईश्वर रूप धारण कर लिया। जब वो ईश्वर ही हो गया अब वो संसार मुक्ति को पा लिया। तथा च मनुष्य भावात युद्धम अर्वाक्ष परमात्म भावात मध्य ज्ञात पद प्राप्ति। इसे मनुष्य भाव से ऊपर और परमात्म भाव से पहले जितने भी बीच में है जितने तत्व प्राप्तिया साखलु आपेक्ष की सती गौणी मुक्ति मुख्यात्व पूर्वोक्ता एवं मुख्यात्व हिरण्यगर्भ प्राप्ति ही है। ऐसा जो है हिरण्यगर्भ को प्राप्त करना, पद प्राप्त करना ये मुख्य मोक्ष मानने वाले ये पूर्व पक्ष। अब बोलो ये वृंदावन कृष्ण अनुकूल है। ये शब्द को सुनने से लगता है कि बिल्कुल वेदांत है, लेकिन कच्चा वेदांत दूसरे ने कहा। ये शब्द को सुन के ये तो ठीक ही वेदांत बोल रहा है, बोले तो कच्चा वेदांत, क्योंकि वह क्षय शब्द का तात्पर्य को ग्रहण करना पड़ता है। और वेदा वृंदावन परिषद की जय सिद्धांत जो मुक्त मोक्ष सिद्धांत है उसके अनुरूप वो नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।